Zacznę zaraz, bo przyjedzie i zabierze cię daleko stąd. Doktor łowca snów, on chce też coś mieć. W białym przyjdzie pan, zastrzyk da na zawsze, ci nie boli nic. Poczeka parę chwil,